Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kur'an ve sünnetin ışığında İslam'ın şartlarının dördüncüsü Ramazan orucudur. Nefsi yeme, içme ve cinsi mübaşeret gibi orucu bozan şeylerden Allah rızası için alıkoyarak Ramazan ayında günün doğuşundan batışına kadar olan bir sürede yapılan ibadettir. Gaye ve niyet Allah Subhanehu ve Teala'nın rızasını kazanmak ve ona yaklaşmaktır. Niyet, dille söylemeden kalbi tutulacak oruca yöneltmektir. Akşamdan itibaren İmsak girene kadar oruç tutmaya kalben niyet edilmelidir. Ramazan orucu, Ramazan hicri ayların dokuzuncusudur. Oruç, sözlükte bir şeyi bırakmak ve nefsi bir şeyden alıkoymak anlamındadır. Oruçlu denme nedeni de kişinin kendisini oruç esnasında yemeden, içmeden ve cinsi temastan alıkoymasındandır. Evet, Ramazan orucu Kur'an, sünnet ve icma ile buluğ çağındaki akıl ve güç sahibi yolcu olmayan her Müslümana farzdır. Orucun farziyeti hakkında Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsunlar. Bakara suresi 185. ayeti kerime. Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi sizin de üzerinize farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Bakara suresi 183. ayeti kerime. Ramazan orucu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinin ikinci yılında Şaban ayının ilk pazartesi günü farz kılınmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur: İslam 5 ana esas üzere kurulmuştur. Allah Subhanehu ve Teala'dan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucu tutmak. Müttefekun aleyh olan bir hadis bu. Yani Bukhari ve Müslim'in beraberce rivayet ettikleri bir hadis. Alimler orucun farz olduğunda icma etmişlerdir. Oruç, dinin bilinmesi zorunlu olan 5 esasından biridir. Ramazan orucunun farz olduğunu inkar edenler, kendilerine deliller sunulduktan sonra inkarda ısrar ederlerse, mürted olarak dinden çıkarlar ve kafir olurlar. Ramazan orucu, hilalin görünmesiyle veya Şaban ayının 30'a tamamlanmasıyla başlar. Ramazan ayının hilalinin görülmesiyle veya Şaban ayının 30'a tamamlanmasıyla başlar ve Şevval hilalinin görülmesiyle veya Ramazan'ın 30 güne tamamlanmasıyla sona erer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurmuşlardır: Hilal gördüğünüzde oruç tutun. Hilali gördüğünüzde iftar edin. Eğer göremezseniz Şaban'ı 30'a tamamlayın. Müttefakun aleyh olan bir hadis. Hilali gördüğünüzde oruç tutun. Yine hilali gördüğünüzde iftar edin, orucu bırakın. Eğer hilali göremezseniz Ramazan'ı 30 sayın. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadis bu. Ramazan adil bir kişinin hilali görmesiyle de sabit olur. Ancak Ramazan'ın bittiği anlamına gelen Şevval hilali için iki adil kişi gereklidir. Hilale göre oruç tutmak, hadislerde açıkça beyan edildiği gibi farzdır. Son zamanlarda üzüntüyle şahit olduğumuz hilal ve takvim tartışmalarından kaçınmak, fitne öncülerini sevindirmektense daha doğru bir davranıştır. Kalbin ilimle mutmain olduğu üzere amel edilmelidir. Evet. Sabra alışması ve takva ile azıklanması için Allah-u Teala Azze ve Celle bu ümmete yılda belirli bir süre olmak üzere oruç tutmayı farz kılmıştır. Ramazan ayının diğer aylara göre birçok üstünlüğü vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. Müslim rivayeti. Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namaz, 2 cuma ve 2 Ramazan arasındaki günahları örterler. Müslim rivayeti. Kim imanla ve ecrini Allah'tan umarak Celle Şanuhu Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Bukhari ve Müslim rivayeti. Ramazan ayında yapılan salih amellerin ecri de bu mübarek ayın fazilet ve şerefinden dolayı daha fazla olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu hususta şöyle buyurmuştur: Kadir gecesini imanla ve ecrini Allah Celle Şanuhu'dan umarak ihya edenin geçmiş günahları bağışlanır. Bukhari rivayeti. Kim imanla ve ecrini Allah'tan umarak Celle Şanuhu Ramazan'ı ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır. Bukhari ve Müslim rivayeti. Ramazan'da yapılan umra hacca denktir. Bukhari Müslim rivayeti. Ramazan'daki bir umra hacca da hacca ya da benimle yapılan bir hacca bedeldir. Müslim rivayeti. Orucun sevabı gerçekten büyüktür. Allah-u Teala Celle Şanuhu orucu diğer amellerden ziyade kendisine has kılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Yüce Allah Celle Şanuhu şöyle buyurmuştur: Adem oğlunun oruçtan başka tüm ameli kendinedir. O benim içindir. Onun ecrini ben veririm. Bukhari rivayeti. Adem oğlunun tüm güzel ameli 10 katından 700 katına kadar artar. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmuştur: Yalnız oruç müstesna. Onun karşılığını ben veririm. Müslim rivayeti. Yani Allah Subhanahu ve Teala hangi ibadete ne karşılık verileceğini bize bildirmiş. Fakat orucun karşılığı olan hasenatı bize ne yapmamış? Bildirmemiş. Onu Allah Celle Şanuhu kendi katında bırakmış, kendi biliyor. Kendi verecek istediği kadar. Ki Allah Celle Şanuhu cömertlerin en cömerti olduğunu bilelim. Onun için oruç ibadetlerimize farz olsun, vacip olsun, nafile olsun, yeri geldiğinde riayet edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisinde oruca teşvik etmiş, oruç kalkandır, ateşten korur buyurmuştur. Bukhari Müslim rivayeti. Kim imanla ve ecrini Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Bukhari Müslim rivayeti. Büyük günahlardan kaçınıldıkça bir Ramazan diğerine kadar aralarındaki hataları örter buyurmuştur. Müslim rivayeti. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem canı elinde olan Allah Azze ve Celle'ye yemin olsun ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında miskten daha güzeldir. Oruçlu için iki huzur vardır. İftar ettiğinde huzur duyar, bir de Rabbine kavuştuğunda tuttuğu orucuyla huzur bulur. Onun ecrini görünce buyurmuştur. Bukhari ve Müslim rivayeti yine. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü yalnız oruçlular oradan girerler. Onlardan başka kimse o kapıdan giremez. Oruçlular nerede denir. Onlar da kalkar ve onlardan başkası giremez. Onlar girdikten sonra kapı kapanır ve başka hiçbir kimse girmemiş olur. Buyurmuştur. Bu da Müslim rivayeti. Bukhari rivayeti. Allah yolunda bir gün oruç tutan hiçbir kul yoktur ki Allah Subhanahu ve Teala onunla ateşin arasını tuttuğu bu oruç sebebiyle 70 yıllık mesafe uzaklaştırmış olmasın. Müslim rivayeti. Oruç ve Kur'an kıyamet günü kula şefaat ederler. Oruç şöyle der: Rabbim, onun yemesine ve gündüz şehvetine mani oldum. Beni de ona şefaatçi kıl. Kur'an da Rabbim, onu gece uykusundan men ettim. Beni ona şefaatçi kıl der ve şefaat ederler. Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde bulunan bir hadis ve sahihtir. Oruçlunun gıybet, kovuculuk, yalan, zulüm ve insanlara, onların malında, kanında, namusunda düşmanlık gibi Allah ve Resulünün haram kıldığı şeylerden daha dikkatli sakınması gerekir. Evet, bu hususta da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Biriniz oruçlu bulunduğu gün açık saçık konuşmaktan ve cahillikten sakınsın. Biri ona söver veya münakaşa ederse ben oruçluyum, ben oruçluyum desin. Müslim rivayeti. Kim yalan konuşmayı ve yalan üzerine davranmayı bırakmazsa onun yemeden ve içmeden kesilmesine Allah'ın Subhanahu ve Teala ihtiyacı yoktur buyurmuştur Bukhari rivayeti. Nice oruçlular vardır ki orucundan yalnız açlıktan nasibini alır. Geceleri kıyam eden öğleleri de vardır ki onun kıyamından nasibi yalnızca uykusuzluğu vardır. Sahihtir, İbn-i Mace rivayet etmiştir. Ramazan ayı büyük bir aydır. İnsanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olan, en güzele ileten Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır. İbadetlerin, sadakaların ve hayırların arttığı bir aydır mübarek şehri Ramazan. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği bir aydır. Bakara suresi 185. ayeti kerime. Oruçlunun daha fazla Kur'an okuması, dua etmesi, sadaka vermesi, akraba ziyaretinde bulunması ve hayır amellerini çoğaltması da müstehaptır. İbn Abbas radıyallahu anhumanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayırda insanların en hayırlısı idi. Ramazan'da ise olabilecek en hayırlı kişi yine oydu. Cibril ona gelirdi. Cibril aleyhisselam ona her gece çıkana dek gelir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Kur'an okurdu. Cibril aleyhisselamla karşılaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esen bir rüzgar gibi herkesten daha hayırlı olurdu. Hayır yapmak için adeta coşar ve koşardı. Bukhari rivayeti. Ramazan ayına mahsus sünnetlerden biri de teravih namazıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kim imanla ve ecrini Allah'tan umarak Ramazan'ı ihya ederse geçmiş günahı bağışlanır. Bukhari ve Müslim rivayeti. Ramazanın son 10 günü bazı şartları olmakla birlikte mescitlerde itikafa girmek sünnettir. Abdullah bin Umar radıyallahu anhumanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazanın son 10 günü itikafa girerdi. Bukhari rivayeti. Kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kur'an'ın indirildiği gece olduğundan bu gecenin diğer gecelere üstünlüğü gerçekten büyüktür ve 1000 aydan daha hayırlıdır. Kadir gecesinde göğün kapıları açılır ve dualara icabet olunur. Cehennemin kapıları kapanarak şeytanlar zincire vurulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size mübarek ay Ramazan geldi. Allahu Teala azze ve celle bu ayın orucunu tutmanızı size farz kıldı. Bu ayda göğün kapıları açılarak cehennemin kapıları kapanır. İsyankar şeytanlar bağlanır. Bu ayda Allah için 1000 aydan daha hayırlı olan bir gece vardır ki hayrından mahrum kalan hayrın tümünden mahrum kalmıştır. Sahihtir ve Nesai rivayet etmiştir. Kim Kadir gecesini imanla ve ecrini Allah'tan umarak ihya ederse geçmiş günahı bağışlanır buyurmuştur. Bukhari rivayeti. Ramazan'dan sonra Şevval ayında 6 gün oruç tutmak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teşvik ettiği sünnetlerindendir. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Kim Ramazan orucunu tutar ve Şevval'den de 6 gün buna ilave ederse bütün zamanı oruçlu tutmuş gibi olur buyurmuştur. Müslim rivayeti. Ramazan gününde oruç tutulmayarak sonradan kaza edilebilecek haller şunlardır. 1. Hastalık. Orucun iyileşmesine engel olacağı geçici hastalığı bulunanların orucunu kaza etmesi mübahtır. Daha sonra oruç tutamadığı gün kadar kaza eder. Bir zorluk duymaksızın oruç tutabiliyorsa, eğer oruç tutarsa tuttuğu oruç da sahih olur. Ancak zarar veriyorsa bu durumda oruç tutmaması vacip olur. 2. Yolculuk. Namazın kasredileceği 4 rekatlık namazların 2 rekat kılınacağı bir mesafede yolculuk yapan kimsenin orucunu Ramazan'dan sonraya kazaya bırakması da mübah olur. Ancak yolculukta kendisine ağır gelmez de oruç tutmaya devam ederse bu onun için daha hayırlı olur. Yani burada genişlik var. Yolculuk sebebiyle orucunu tutmayabilir, tutarsa bu onun için daha hayırlı olur. 3. Hayız ve nifas hali. Bu halde olan hanımların oruç tutması sahih olmayacağından oruç tutmazlar ve özürleri kalktığında da bu oruçlarını kaza ederler. 4. Emzirme ve hamilelik halleri. Kendilerine gelebilecek bir zafiyetten korkarlarsa yalnız kaza ederler. Yani kadınlar kendilerine gelecek bir zafiyetten korkarlarsa yalnızca oruçlarını kaza ederler. Çocuklarına gelebilecek bir durumdan korkarlarsa fidye ile beraber kaza gerekir. Yani hem kendisine zarar gelecek hem çocuğuna zarar gelebilecek yahut da çocuğuna zarar gelebilecek diye orucunu tutmayıp sonraya erteliyorsa bu kişi ne yapar? Hem kaza eder orucunu hem de bir fidye verir. Evet, Ramazan gününde oruç tutmayarak fidye vermesi gerekenler. Oruca gücü yetmeyen yaşlıların, ihtiyarların, iyileşme umudu olmayan ağır hastaların veya buna benzer bir durumda olanların oruç tutmamalarına, yemelerine, oruçlarını yemelerine şer'an ruhsat verilmiştir. her gün için bir düşkünü doyurmak suretiyle fidye vermeleri yeterli olup sonradan orucu kaza etmeleri de gerekmez. Yani ihtiyarlar, iyileşme olasılığı olmayan hastalar ne yaparlar? Oruçlarını tutmazlar. Eğer oruç tutmaya muktedir olmuyorlarsa, olamıyorlarsa Allah Azze ve Celle onların oruçlarını yemelerine ne yapmıştır? Ruhsat vermiştir. Bu kimseler oruçlarını ne yapmazlar? Tutamadıkları için sadece fidye verirler. Eğer hem oruçlarını tutamıyorlar, hastalıktan veyahut da düşkünlükten, ihtiyarlıktan, herhangi bir sebepten dolayı hiç oruç tutamıyorlar, bir de zengin de değiller, fidye versinler. Bunlar ne yaparlar? Bunlar da ne oruç tutarlar ne fidye verirler. Sadece Allah Azze ve Celle'den bağışlanmak dilerler. Dua ederler. Ya sıhhatini geriye versin, oruç tutsun, yahut da sıhhatini vermeyecekse onlara mal ihsan ve ikram etsin ki fidye verebilsinler. Bu Allah Azze ve Celle'nin bağışlamasıdır bu kullara. Bu gafur, yani bağışlayan ve rahim, esirgeyen Allah'ın Celle Şanuhu onlara bir lütfudur. Evet. Orucun semeresi. Oruç, Allah'ın Celle Şanuhu yeryüzündeki halifeliğini üstlenebilme görevini yerine getirmek üzere salihlerin terbiye olduğu bir bahçedir. Oruç, bedene ve ruha fayda veren büyük bir rahmettir. Oruç, kalpte takvanın, Allah korkusunun yerleşmesine, uzuvların haramdan sakındırılmasına bir sebeptir. Mubah olan şeylerden nefsi alıkoyarak Allah Subhanehu ve Teala'nın rızasını kazanmaya vesiledir. Allah Subhanehu ve Teala kullarını oruç vasıtasıyla da imtihan eder. Oruç, nefsi temizlemek, arındırmak, onu ibadete, sabra, dayanmaya alıştırmaktır. Ruh temizliği ve kalbin Allah'ın zikrine yumuşamasıdır. Oruç, damarları temizleyerek şeytanın insana musallat olmasını engeller. Oruç, kula Rabbinin nimetlerini öğretir. Her açlık ve susuzluk hissettiğinde koca bir yıl boyunca içinde bulunduğu nimetlerin farkına varmasını sağlar. Oruç, İslam ümmetinin vahdetini gösteren büyük bir semboldür. Müslümanların birbirleriyle dayanışma ve bağının bir adresidir. Allah korkusu dışında amiriyle, memuruyla, zenginiyle, fakiriyle hiçbir farkın kalmadığı bir vakitte tutulan oruç ve yine bir vakitte açılan iftar birlikteliğin ve vahdetin adıdır. Ve sallallahu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.